غیاهب جمع دی غیاهب د غیاهب شدت السواد توای سواد الليل د شپې سخت تیرې توای او شک کې سخت ظلمتی زکه شک ادراک توای چې متناقضین سره متعلقی علی سبیل سوا شک هغه ادراک توای چې متناقضین سره تعلقی یعنی دو نسبته نقیزین یو ایجابی او سلبی ادراک ته چې تعلق یې نقیزین سره چې ایجاب سلب ده علی طریق سوا دواړه برابری په لحاظ د مطابقت مخکیان هو سره دواړه برابری زړه کې دای چې دا نسبت برابر ده مطابق ته مخکیانو سره یا دا بل مطابق ته مخکیانو سره نو چې دواړه برابر سی بیا ترجیح ختم سی بیا چې ترجیح نه وي بیا سخت غمی نو شدت ظلمتی ډیر تکلیف انسان ته په مزاج کې نو غیهب هم شدت سواد لیل سخت تیرې د شپې ته وایي اشک کې سخت ظلمتی ځکه ادراک تی متناقضینو د علی سبیل سوا چې دواړه نقیزینو سره نسبت علم برابری برابر په اعتبار د مخکیانو سره یو نسبت پر ترجیح په بل باندې نه نو دلته شدت ظلمتی دی وجنه دواړه متناسبین و غیهب او شکوک نو غیهب و اضافت شکوک ته وکړه و ظلمات لوهام ظلمت نفس سواد اللیل ته وایي شدت ته نه وایي او وهم کم نفس سوادی ځکه وک وهم ادراک تی نسبت تا ایجابی یا سلبی علی سبیل المرجوحیت چې دا نسبت ته مرجوح منی او نقیز راجح منی نو چونکې ته عامل په مرجوح یې نو لږ ظلمت سته پکې خو شدید ظلمت نسته ځکه مقابل کې راجح لري نو چې رجحان چیرته یې وي هلته اطمینان گزاره کوي دې له وجې نه ظلمات نفس سواد ته وایي وهم کې نفس سوادی ځکه عمل بالمرجوح اگر که راجح مقابل لري چنانچه رڼا یې پکې دې وجې نه ظلمات و نسبت وهم ته وکړه نو وهم دا سوال کوي چې غایب و نسبت شکوکو ته وکړه ظلمات و نسبت وهم ته وکړه دا ولې یا به یو ټکي نسبت دواړو ته کړی وی یا به عکس کړی و غیاهب به وهم ته مضاف کړي و ظلمات په شکوکو ته مضاف کړي و یا به دواړو ته یو ټکی مضاف کړی و نو داسې ولې نه کول شارې نو موږ جواب وکړو چې وجه دا ده چې دا یې متناسبینو نسبت ته غیاهب مناسب شکوکو سره ده ظلمات و نسبت وهم سره ده د دواړو کې تناسب ده دې تناسب باندې عمل وکړو و ان المختصر المسمى شارې دې ته اشاره کوي چې دا ما کتاب څه ده دا شرح مختصر ده یو مختصر کتاب ده چې نام عقاید ده په عقایدو کې د یخ کتاب شرح ده او وجه دې ترجیح کایمي چې دا مختصر کتاب چې عقاید نامو دا راجح ته په دې خبرې پورې چې شرح یې وسی د دې نه چې ته مستقل کتاب ولیکې مستقل نه دا فایده مند ده چې د مختصر کتاب چې عقاید نام ده چې د وضاحت وسی وجه چې ده وجه دا ده چې دا بالکل د صحیح اسلامي عقیدو په صحیح معیار باندې و ده دې کې ډېرې ملغلرې وې خزانې وې او د دې لایق و بلکې فرض درجه وه چې د دې وضاحت وسی چې ایمان والو ته خیر ورسی ځکه مې دا کتاب شرح ولیکل اوس داسې وایي یې مختصر عقاید کتاب مطرح کوي یې مصنف مطرح کوي من قبیل برهان اللم تاسو ته معلوم ده بیا یې کتاب خپله مطرح کوي من قبیل برهان العین و ان المختصر المسمى مختصر کتاب چې نام ولا سوی ده بلا قاعد عقاید سره دا چا کتاب ده دا لیل امام الهمام دا عالم مصنف ډیر لوی سره ده دا دې دلیل ده علت ته دې خبرې چې کتاب هم مزیدار کتاب ده لیل امام مقدم القوم پاره قوم د مؤمنینو مخته سړی ده یو یعنی علم کې مخته مقدم ده الهمام همام اصل کې عظیم الجسد ته وایي چې چا بدن غټي کنایه ده عظیم العلم نه الهمام عظیم العلم غټ علم ورسره ده یو یا حمام اغا چاته وای چې د مقصود د خلکو ګرځي اندل حوایج چې علمی حوایج راسي علمی حاجتونه یقصده الناس به خلق د مقصود ګرځي د باندې علمی حاجات پوره کوي. للامام مقدم القوم الحمام عظیم العلم یا مقصود الناس قدوة علماء الاسلام قدوة پا مانا دی مقتدا سره ده. من یقتدا بهی چه چا اقتدا کیری پا لار تللو چه لکه اسوا اسوا چا توائی ولکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوتن حسنتن اسوتن یعنی حضرت مبارک سره تاسیو دین دا رنا ده. یقتدا بهی اغه اقتدا پکار ده و یستدل بی اغه باندې بدلیل قائمیا په لارې بروانه. قدوت علماء الاسلام ده مقتدا ده علماء او ده اهل اسلام ده دی مطلق خلکو مقتدا نه ده علماء او ده اسلام مقتدا ده. اضافت علماء او اسلام ته اضافت حامل ده محمول ته علماء حاملین دی اسلام محمول ده. یا اضافت علماء اسلام تا اضافت خاص تا عام تا اسلام نه مراد اهل اسلام نو په اهل اسلام کې علماء خاص دي کنه اهل اسلام عام دي علماء اهل الاسلام دای د صفات ذکر کړي مصنف نجم الملت و دین د ستوره دی ملت او دی دین ده. ملت د شریعت مسائل ته وایي په دې حیثیت سره چې دې کتابت کې جمع کیږي یا خلق په جمع کیږي عمل کولو لپاره نو ملت من حیث الجمع ورته وایي. من عملت الکتاب اذا جمعته چې ته کتاب جمع کی حروف جمع کې سره نو ملت ته ملت ځکه وایي چې دا شریعت مسائل چونکې جمع دي په کتابت کې او خلق په جمع کیږي دیو جی ملت ته وایي. او دین په دې شتر سره ووته وایي چې دې باندې عمل کوي خلک په عقیدې عمل کوي په اخلاقو یې عمل کوي په ظاهر یې عمل کوي نو من حیث العمل دین ده. ښه جی نجم الملت و دین نو دلته د ماتین تشبیه ستوري سره ورکړه او د ملت دین تشبیه سما سره ورکړه نو د ماتین مدح داسه چې دا نجم ده په علم او په دین کې ا دې سما مت حداسله چې د سماو هغه د ملت او دین چې د سماوات غوندې دي لکه ستوره اسمان ته زینت ورکي دا خو ستوري کې فائدہ ده خو اسمان چې دا دې سره کېوام د نجم راځي ځکه اسمان کې مدارات تي هغه کې ستوري هغه له وجې ستوره صحیح کار کوي چ خپل مدار کی مدار معنی ما يتحرک فی چې کوم شي کې ستوره حرکت کوي نو ټیک ته نه د هم نجم ده او دین ته فائدہ رسي خو دین دې ته ډیره فائدہ رسولې ده ځکه دین ملت دین سما غوندې ده سما سره لکه کیوام د ستوري راځي ذات کی ستوري محفوظي داسې ملت دین سره مصنف محفوظ ده. عمر النصفی دا یې نام څه دا د صاحبې دا یې استاذانو کې ده دعا ورته کوي خدای پاک دې اوچت کړي درجه ته ویده درجه فی دار السلام په جنت کې جنت ته دار السلام وایي. یشمل من هذا الفن دا خبر دی نه ده ان المختصر المسمى بالعقائد دا مختصر کتاب یشمل على غرر الفرائد و درر الفوائد من هذا الفن دا کتاب څه ده دا شامل وو په چا مشتمل وو یعنی دا جمع کوونکی وو علا غرر الفرائد په تکو سپینو ملغلرو فریدا هغه یکتا ملغلر ته وایي چې ګوشي په صدف کې دا قیمتي غټی علا غرر الفرائد په تکو سپینو ملغلرو و درر الفوائد په ملغلرو په هغه فوایدو باندې مشتمل وو د فن قد درر چې ملغلرو غوندې وو. من هذا الفن دا د غرر الفرائد او درر الفرائد بیان ده یعنی هغه داسې ملغلره نه وي چې ته وایې چې دا حسي ملغلره وي دا ملغلره دا منهاز الفن دا دی فن نکاینه وی دی فن ملغلره ته تیادون آمینه یشتمل چې مشتمل وو الله غرر الفرائد په توکو سپینو ملغلرو و درر الفوائد اپا ایغو فوائدو چې هغه ملغلرو وړو وړو غونده وو منهاز الفن دی فن نا دا فن والی ملغلره ته تیادون چه مسئله دی فی زیبن فصولین دا حال دا غرر الفرائد نه درر الفوائد نه دا سپین ملغلری غټه یا دا وړې ملغلری کائناتانه فی زمن فصولین دا موجود وي فی زمن فصولین په باطن دی فصولو کې زمن شای باطنو په باطن دی فصولو کې وي فصول ان عبارات مفصله واضح هي لدين قواعد و اصول تا دي فصول صفات كائناتان في باطن فصول دا كائنو په باطن دي عبارات مفصله وکي دا سي عبارات مفصله هي لدين قواعد و اصول چې دا اسي عبارات نو بلکې دا دين پر غټه غټه قاعده وي غټه غټه مسلې و اصول دا تفسير دي قواعد دا یا دلیل ته وای او دلائل و دين و اسناء نصوص هي لليقين جواهر و فصوص دا اسناء عطف تا په زمن باندې دا غټ غټ ملغلره وړې ملغلره دا کائنه وی فی زمن فصول په باطن دی عبارات مفصله وکي و اوس وا اسناء نصوص په منځ دی عبارات ظاهره وکي اسناء من منځ نصوص عبارات ظاهره ادا کائنو په منځ دی عبارتو ظاهره وکي یعنی دی عبارتو ظاهره په دې موست کې پراته وو تاسو نه چې ډېر پټو هیلې یقیني جواهرونو فصوصون دا د نصوص صفات ده دا سی عبارت ظاهره او نصوص هیلې دین هیلې یقیني جواهرونو فصوصون چې دا یقین د زړه پاره جواهرونو فصوصون دا قیمتي کانی وو او فصوصون غمی وو یا یقین غوتای غوندې د غوتای دغه غوتای سړی په غوتای ا غوتای چې شایستای خو په جواهر شایستای ته قیمتي کانو همي باندې شایستای نو دا معنی چې دا داسې نصوص او عبارات ظاهره چې یقین ور سره شایستاو جواهر او فصوص قیمتي کانی او غمیو ما غایت من التنکیه والتهذیب ونهایت من حسن التنظیم والترتیب دا ما غایتین دا حال د یشتملو زمینه دا کتاب مشتمل وو په چا مشتمل وو په غرر الفرائد په درر الفوائد حال کون دی کتاب کې ما غایتین چې دا مطلبی سو انتها سره اوس د غایې بیان کړي څنګه مطلبی سو مطلبی سو نه موصوف وو دا مطلبی سو یعنی په جوار د غایه کې وو د سره غایه ملګری وو متلبسن ما غایتین چې دا انتها سره ملګری وو ای چې شی انتها دا بیان دی غایه ده منت تنکیه او تهذیب چې آس صفائی دی مقصود ده انتهایی صفائی دی مقصود ده بګی منت تنکیه چې آس صفائی او کوچ دی مقصد ده او تهذیب او صفائی دی عبارت ده تنکیه مقصد تر اجی ده تهذیب عبارات تراجید و نهایت اتفت په غایت و متلبسا مع نهایت او دا کتاب چه ده ده ملګره او سره دی انتها ای چش انتها ده بیان ده من حسن التنظیم و ترتیب چا شایسته نظم ده اشایسته ترتیب ده نظم چشته وای جمع دی عبارات فصیحه و توای چې فصیح فصیح عبارات جمع کې چې دا ملغلر غوندي او کیف متفقای نه کې جمع سره د مناسبت عظیم نه جمع و ترتیب سره د شایسته ترتیب نه ترتیب چاته وای وزه د هر شی ده په جای نفس الامری کې چې په نفس الامری جای کې شای وی به مؤدد معنی اچھا جنه دالی دی کې به د خلاف نفس الامر سی مبطل المعنی نو ترتیب دای شایسته ترتیب سره چې هغه وضع د هر عبارت ته په خپل جای نفس الامر کې چې صحیح ادا کوي معنی که خلاف نفس الامر کې خلاف د خپل جای کې بے بدای خلاف نفس الامر مبتل المانا بھائی فحاول تو دا جزا دے شرط مقدر دے اذا کان الامر کذالک چھ خبر دا سوا چھ دا کتاب دا سی قیمتی ایمانیات وانی مشتمل ہو دا خو قیمتی ایمانیات پچھ پراتا ہو نو ایمانیات تا خو مومن ہو جائی ترا ہو جائی چھ ساور نووزی نو دا خو وائی چھ دا خو دے لوجی کسا دے اکڑا موش ټول دی وږي کړو دی فانتا دی کتاب ته چې دا دومره قیمتي ایمانیات دی چې پراته وو دی وایي چې دا لوږه دی زه اوس ختمو علامه تفتزانی وایي فحاولتو اذا کان الامر کذالک چې داسې قیمتي خبرې وي فحاولتو ما کستو کو انو شرحو چې زه شرح دې کتابو لقایدو کو شرحن واضحه یفصل مجملاتی چې تفصیل پیدا کوي په ادبار دی دلیل سره مجملاتی په لنډو مسلو دی کتاب و یبینو موزلاتی رڼا والی بیانې بیان رڼا بیان ته وای و یبینو رڼا طریقې سره بیانې موزلاتی مشکلات ته دی کتاب من ازل الامر اذا فلان ازل من الامر ای عجز فلان کای سره د کار نه معزل سه یعنی عاجز سه ورنه معزل هغه مشکلاتو ته وایي چې هر سړی ونه عاجزي هر سړی لار نه موندی لا یهتدا الی لار نه یې ورغلی په کومې لارې به ورځې دی باغ ته چاپېره غنې ورنه پرتې دي اغزي دي ویبینو رڼا طریقې سره بیانې معزلاتی مشکلات د کتاب وینشرو و نشر کی نشر منا یعنی سترگو کی واضح اشکاری وین شروع چلان دی او غڑے وین شروع غڑوی متویاتی پسترگو کی غڑوی متویاتی نغشت مسئلے دی کتاب دا کتاب مسئلے خو نغشتی لکا کپڑا کے یا بسترکے یا چشکے اون غاڑی لفافا کے دا دے نشر کی غڑوی وین شروع غڑوی متویاتی نغشتی مسئلے دی دی کتاب ویوزہرو ظاہری مکنوناتی خزانے دی دی کتاب مع توجیہ للکلام فی تنقیح و تنبیہ علی المرام فی توضیح مع توجیہ دا حال دا ضمیر دی او شرحونا ما کستو کا انو شرحو چی دی کتاب شرحو کا پا دی حال کے ذا شرحو کا موجہا للکلام چې زمو طلبې سه فایل نه حال چې زمو طلبې سه یعنی ما جان سره دا صفت نیولای کم صفت مې نیولای موجه یم په دې حال کې چې ځینی ولون کاین د دغ صفت چې موجه لیل کلام چې زه د کلام علمی کلام په دې کتاب کې چې کوم علمی کلامی موجه توجیه ورپاره کوم په دې حال کې چې زه توجیه کوم کاین لیل کلام لپاره دی علمی مجلس توجیه چاته وای د شی متوجه کول یو خاص نکته ده چې شای متوجه کی یو خاص دي ده د حال کې چې زمو وجهه توجیه کون کای لیل کلام لپاره د مجلس العلم فی تنقیح دا ظرف ته توجیه ده په دې حال کې چې دا توجیه څه ده دا ثابته فی تنقیح په خلاصه کې ثابته ای اسی توجیه نه کوم دا سی توجیه کون چه آفی تنکیحین آثابیت ای فی تنکیحین پا خلاصی صورت کے چه تابان غم نراولی و تنبیحین علی المرامی فی توضیحین دا عطف تا پا توجیه حالا کونی موجهن و حالا کونی منبهن پا دی حال کے چه زد تنبیح ورکون کائیں علی المرامی پا مقصود دی کتاب بانی فی توضیحین چه دا تنبیح ما چه دا ثابیت ای وضاحت کے اسی لنڈا پنڈا تنبی نہیں بالکل موضح تنبی والا کونی منبیان پا دے حال کے چیز تنبی ورکون کہیں اللہ المرائم پا مقصد باندے فی توضیحین چیدہ ثابت ہے پا وضاحت کے و تحقیقین اتفتا پا توجیح وحالا کونی محققن حالا کونی موجہن و منبیان و محققن اپا دے حال کے زدہ بیان کوم شرح کوم مو تحقیقین په دې حال کې شرح کوم چې زم محقق دلائل جوړو للمسائل لپاره د مسائل الفن غیب تقریر پس تکرادات نه اول مسله قرارداد کې پیښه کوم ان نفس مسله ولیکم دا قرارداد سي قرارداد باندې یو شای مضبوط ولیکي بیا بل ته پیښ کې و تحقیق په دې حال کې چې زه محقق لپاره د مسائلو غیب تقریر پس تکرادات نه ان پس ته وزه د مسلې نه اول وزه وکم ویلیکم بیا دلائل بران په جوړ کوم دا معنی و تحقیق لن دلائل و حال کونی مدقق آغا و شرحون حال او پا دیال که زی شرحون چیز مدقق یعنی بران دی دلائل جوڑون لی دلائل لپار دی دلائل الكتاب کتاب چخو دلائلی اغیر باندی بیا نور دلائل وائن ایس را تحریرین پس تا صاف بیان نا تحریر دیتا و ایتاسو ویلی دی مسلمانی که چه حشوی زوائدو نا خالی عبارتی یعنی صاف بیان اول صاف بیانو که مسئلہ دلیل دی کتاب بیا دینه بعد بران جوړ کړي دلایل او تدقیق او تفسیر للمقاصد بعد تمهید دا حال و حال کونی مفسرا په دې حال کې شرکم چې زه واضح کون کایم للمقاصد لپاره د مقاصد الكتاب ګوره یو مسله یو مقصود المسله مقصود په مسله کې څه ده مقصود په مسله کې کم حکم ده دا یقیني حکم ده ایمان پر مفید ده کدا ژوندی ده عمل پر مفید ده او مفسرا چې تفسیر کوم کین لپاره د مقاصد کتاب بعد تمهید پستا تمهید نه نه اول تمهید قائم کو تمهید څه معنی ما یو مهد به شی چې بل شی ور سره آسان سی تمهید دا معنی چې دا ما بعد خبره ور سره آسانی ریدی ته تمهید وای بعد تمهید پستا تمهید ال عبارت نه و تکثیر للفوائد و حال کونی مکسرا په دې حال کې چې زه ډیرون کین لپاره د فوائد فوائد منا امور مرتبه په اصل المسائل اصل مسائل د فن هغه نه بعد چې کوم څه نتایج ذکر کیا تفریعات ذکر کیا په اصل کلیه دې ته فوائد وای و حال کونی مکسرا او په دې حال کې زه شرح کوم چې زه ډیرون کین للفوائد لپاره د نتایج القواعد چې د قاعدو نتایج تفریعاتی مع التجرید سره د صفائینا د مع التجرید حال د فوائدنا زه ډیرون کای د فوائدو په اړه کوم د فوائدو کې چې دا تجرید سره مطلبی سي تجرید معنی زوائد نه پکې توین کش حل مقال انیل اطاله والاملال بس دی.